यही प्यार है। हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ यही प्यार है। Yeah, yeah. यही प्यार है।